दी है शिकस्त मुझको। नाकामियों ने जब दी है शिकस्त मुझको, नाकामियों ने जब दी है शिकस्त मुझको, फिर लेके नाम तेरा उभरते ख्वाब मौला मौला मौला मौला मौला मौला मौला मौला मौला। माझी ने लिया जब भी तूफान में नाम तेरा, जब भी तूफा में नाम तेरा, माछी ने लिया जब भी तूफा में नाम तेरा, माछी ने लिया जब भी तूफा में नाम तेरा, माछी ने लिया जब भी तूफा में नाम तेरा, तूफा से भी कहा फिर डरते हैं ख्वाब मौला, तूफ़ान से भी कहाँ फिर डरते हैं ख्वाब।